نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقم الصلاة، قائم کرو نماز کو. لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے. الى غسق اللیل، رات کی سخت تاریکی تک. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن. کانا ہے، مشہودہ، حاضر کیا گیا، دیکھا جانے والا. ومن اللیل، اور رات میں سے. فتہجد بھی، بس تہجد پڑھو اس میں. نافلتن، نفل ہیں، زائد ہیں. لکا، آپ کے لیے. عسا، امید ہے. ان، یہ کہ. یبعث کا، پہنچا دے تجھ کو. ربک، رب تیرا. مقام محمود، مقام محمود پر. وقل، اور آپ کہہ دیجئے. ربی، اے میرے رب. ادخلنی، داخل کر مجھ کو. مدخل صدق، داخل کرنا سچائی کے ساتھ. واخرجنی، اور نکال مجھ کو. مخرج صدق، نکالنا سچائی کے ساتھ. واجعل لی، اور بنا دے میرے لیے. من لدن کا، اپنے پاس سے. سلطانا، ایک قوت، طاقت. نصیرا، مددگار. وقل، اور کہہ دیجئے. جا الحق، آ گیا حق. وزہق الباطل، اور زائل ہو گیا باطل، مٹ گیا باطل. ان الباطل، بے شک باطل. کانا ہے. زہوقا، زائل ہونے والا. وننزل، اور ہم نازل کرتے ہیں. من القرآن، قرآن میں سے. ما ہوا، جو وہ. شفاء، شفا ہے. ورحمت، اور رحمت. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. ولا، اور نہیں. یزید، زیادہ ہوتا. الظالمین، ظالموں کو. الا، مگر. خسارہ، خسارہ. وَإِذَا، اور جب. أَنْعَمْنَا، انعام کرتے ہیں ہم. عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر. أَعْرَضَ، وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَى، اور دور ہوتا ہے. بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کے ساتھ. وَإِذَا، اور جب. مَسَّهُ الشَّرُّ، پہنچتا ہے اس کو شر، تکلیف. کانا، ہو جاتا ہے. یعوسا، بہت مایوس. قل، کہہ دیجئے. کلن، سب کے سب. یعملو، عمل کر رہے ہیں. علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر. فربکم، تو رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اس کو جو ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔